hosszú évek, emléke összefűz veled. Mennyi mindent köszönni tartozom neked. Tévúton járok, sajnos néha, néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Mindent megbocsájtasz, és mindig jót akarsz nekem. Hogyha néha bántlak, akkor is jó vagy velem. Tévúton járok, sajnos néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. És boldog vagyok, hogy veled élhetek, és örülök nagyon neked. Minden elmúlik, a bánat, az öröm, s hogy te mégis maradsz, köszönöm. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz veled. Mennyi mindent köszönni tartozom neked. Tévúton járok, sajnos néha, néha én. De bárhová az út végén. Nagyszerű vagy, csak te vagy ilyen. Köszönöm neked azt, hogy ilyen vagy velem. Tévúton járok, sajnos néha, néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén.